Быццам віхор наляцеў на могільнік. Леты пабеглі хто куды, некаторыя хаваліся між магіл. Жах туманіў галаву. «У свяшчэнны гай бяжыце, у свяшчэнны гай!» – закрычаў Вардэкі. «Коні не пройдуць між дрэў, і мечаносцам трэба будзе спешвацца!» Але напад быў такі нечаканы, рыцары несліся такой лавай, так грозна храплі іх неабвітыя кальчугамі коні, што леты не змаглі аказаць ніякага супраціўлення. Большасць з тых, хто хацеў ратавацца ў свяшчэнным гаі, не дабеглі да яго. Усе яны ляглі на лугавіне перад гаем пад цяжкімі пікамі рыцараў пад ударамі конскіх капытоў. Мечаносцы секлі, калолі і тапталі лэтаў моўчкі. Толькі чуўся востры свіст мячоў, глуха звінела жалеза, нехта слаба войкаў і заціхаў навекі, ды час ад часу узлятаў над крывавым пабоішчам трубны покліч контура. «Братці, з намі Бог!» І мечаносцы з яшчэ большай ярасцю пачыналі ўзмахваць мячамі. Іхнія белыя плашчы былі апырсканы крывёю, а яны ўсё секлі і секлі. Не шкадавалі ні таго, хто біўся супроць іх, як пушчанскі тур, ні таго, хто былінкаю падаў на калені, цалаваў конскія капыты, прасіў захаваць, не адбіраць жыццё. Гэта быў крывавы танец смерці, дзе як арэх расколваліся чарапы, дзе выскоквалі з вачніц вочы, дзе праз рассечаную кашулю і рассечаную грудную клетку можна было ўбачыць, як у забітага чалавека ўсё яшчэ б'ецца, ўсё яшчэ трапечацца чырвоную птушкаю сэрца. Стары Вардэкі і некалькі маладых лэтаў усё-ткі прарваліся ў свяшчэнны гай. Стаўшы ў кола там, дзе бярозы раслі найбольш цесна, яны сустрэлі спешаных мечаносцаў ударамі кароткіх коп'яў і нажоў, дубінамі і камянямі. Рыцарам цяжка было разгарнуцца ў гушчэчы дрэў. Яны прывыклі нападаць у чыстым полі, дзе можна манеўраваць на конях, а тут патрэбна было біцца паміж дрэў і ў пешым страі. З неахвотаю пайшлі мечаносцы ў атаку і адразу ж страцілі Йогана і Піліпа Жолтана, якім леты распаролі жываты. Комтур уважліва сачыў за паядынкам у свяшчэнным гаі. Як толькі пачаўся бой, комтур адабраў 5 рыцараў і загадаў ім акружыць уваткнуты ў зямлю рыцарскі сцяг і ахоўваць яго. Як бы ні складваўся бой, іхні абавязак стаяць каля сцяга. Сам комтур трымаў у руках абгорнуты вакол кап'я запасны сцяг, баявы сцяг, рыцарская святыня. Нават цяжка паранены рыцар не мае права пакідаць сцяг. Пакуль віецца сцяг, рыцар павінен знаходзіцца на полі бою, а калі свой сцяг страчаны, абавязаны адразу ж прымкнуць да іншага хрысціянскага сцяга. Упаў яшчэ адзін мечаносец. Вардэкі праламаў яму пераносце каменем з вяровачнай прашчы. «Дуже шмат рыцарскай крыві», – незадаволена сказаў комтур і закрычаў. «Трубачы, сыграйце рыцарам адыход!» Заспявалі срэбныя трубы, і рыцары адхлынулі са свяшчэннага гаю. Іх месца занялі кнехты-арбалетчыкі. Абкружыўшы лэтаў, яны пачалі расстрэльваць іх на ўпор доўгімі бранябойнымі стрэламі. Дарэмна стараліся схавацца лэты за свяшчэннымі бярозамі. Стрэлы, што ляцелі з усіх бакоў смертаносным роем, знаходзілі іх усюды. «Мы перамаглі контур, язычнікі знішчаны», – весела крыкнуў рыцар Вікберт, выціраючы меч аб зялёную траву. Увесь гэты час Генрых стаяў на каленях, страсна маліўся Богу, дзякаву за шчаслівае збавенне ад непазбежнай смерці. Яшчэ ён маліўся апекуну ўсіх рыцарскіх ордэнаў святому Георгію. Каб не мечаносцы, братці святой Марыі, ішоў бы ён зараз па нябёсах, але ён быў малады, з гарачай крывёю, яму хацелася яшчэ паблукаць, павандраваць па гэтай грэшнай зямлі. І ён дзякаваў у сваёй малітве мечаносцам, на імгненне забыўшыся, што яны воргі рыжскай царквы і епіскапа Альберта. Нарэшце Генрыха заўважыў рыцар Вікберт. На пачатку ён падумаў, што гэта нехта з лэтаў хаваецца ад божай кары, і выцягнуў з похваў меч, які перад гэтым старанна пачысціў аб траву і пясок, каб зноў даць яму работу. Вікберт на цяжкім кані пад'ехаў да Генрыха у вялікай злосці, нахмурваючы светлыя бровы, але пазнаў і мерзкага свяшчэнніка, радасна выгукнуў: «Ты жывы, святы ойча, язычнікі не падсмажылі цябе?» «Жывы», – адказаў Генрых і ускочыў на ногі. Комтур вельмі ласкава сустраў Генрыха, загадаў яго пакарміць, даць віно. У гэты час рыцары насіліся на конях па ўсёй акрузе за жанчынамі і дзецьмі, зганялі іх да царкоўнага папялішча. Сюды ж гналі і жывёлу. Комтур задаволена усміхаўся. Добрая здабыча трапіла ў рукі ордэну. З вялікай радасцю Генрых даведаўся, што манахіня Эльза, князёўна Софія і царкоўныя служкі жывыя. У той час, калі лэты палілі царкву, бясстрашная манахіня вывела ўсіх у лес, і яны перачакалі бяду пад вялізным выворотнем старой сасны. Генрых адразу ж захацеў глянуць на кукійноскую князёўну. Яе прывялі. Бледная, напалоханая, глядзела яна знізу ўверх на Генрыха і раптам усхліпнула, прытулілася да яго. Манахіня Эльза акінула ўсіх шматзначным позіркам, усміхнулася куточкамі сухіх вуснаў. «Дзіце маё», – схвалявана сказаў Генрых, – «Бог міласцівы, злітаваўся над табою, вырваў цябе з крывавых лап язычнікаў. Маліся, дзіце маё, Богу, маліся нашай усясільнай царкве». Ён лёгенька націснуў на худзенькія плечы князёўны, яна паслухмяна апусцілася на калені, ломкім ад хвалявання галаском пачала маліцца. «Адно маё дзіце і мерзкая царква згарэла, ператварылася ў попел», – думал Генрых, гледзячы на схіленую да зямлі светлавалосую галоўку. «Але ў мяне засталося яшчэ адно дзіце, духоўнае, вось гэта кукійноская князёўна. Яна вырасце сапраўднай тэўтонкай, вернай дачкой рымскай царквы. Я вырву куколь з гэтай юнай даверлівай душы і пасаджу ёй квітнеючы божы сад». Мечаносцы, падпаліўшы ўсе навакольныя лэцкія селішчы, сагнаўшы ў вялізны гурт палонных людзей і жывёлу, рушылі са сваёй багатай здабычай у Вендэн. Генрых у апошні раз глянуў на папялішчы царквы на бераг возера, дзе тырчаў пень адсечанага свяшчэннага ясеня, і сэрца затрапятала ад смутку. Тут прайшла часцінка ягонага жыцця, якая ўжо ніколі не вернецца. Ён успамінаў навальнічную ноч, буру на возеры, агні ў цемры, лёгкую белую постаць і крык плач. «Пайкі, пайкі, няўжо гэта было з ім? Няўжо гэта ён, а не хтосьці іншы, стаяў у глухім змроку, прытуліўшыся да ясеня, сціскаючы меч, а белая постаць падплывала ўсё бліжэй?» Яшчэ ён успомніў невялічкія травяністыя грудкі на могільніку лэтаў, магілы сваіх бацькоў, якой была з твару ягоная маці. Шэрыя ці сінія вочы былі ў яе. Няўжо яна любіла спяваць лэцкія песні? Сутарга прабегла па ягоным твары, вочы заблішчалі. Ён раптам глуха ускрыкнуў і укусіў сябе за руку, аж следы зубоў засталіся на белай скуры. Манахіня Эльза, што сядзела побач у павозцы, спалохана запыталася: «Што з табой, святы ойча?» «Прывідаў злых духаў адганяю», – паспрабаваў усміхнуцца Генрых, але усмешка атрымалася разгубленая, журботная і няшчырая. Між тым комтур загадаў зрабіць прывал і не дзеля рыцараў, яны ехалі на конях, а дзеля палонных лэцкіх жанчын з дзецьмі, якія ішлі пешшу і некаторыя падалі ад страшэннай стомленасці. Комтуру шкадаваў не іх, а шкадаваў тавар, якім яны былі. Натрапілі на прыдатнае зручнае месца для паходнага лагера. Па шырокім зялёным лузе цёк чысты булькатлівы ручай. Побач быў невялікі лясок, дзе можна было нарыхтаваць дроў для вогнішчаў. У першую чаргу абгарадзілі вяроўкамі месца для малельні, потым паставілі палатку для комтура і палатку для трапез. Калі гэта было зроблена, пачуўся кліч комтура. «Размяшчайцеся, браці, у імя Гасподні». Рыцары з кнехтамі і зброяносцамі пачалі ставіць палаткі для сябе. Ніхто не меў права адыходзіць ад лагера на такую адлегласць, адкуль не чуваць ягоны голас. З двух зброяносцаў, якіх меў кожны рыцар, адзін павінен быў заўсёды знаходзіцца побач з рыцарам, у той час як другі абавязаны быў шукаць паліва і фураж для коней.